5. Матуся, величезний павук і бубур. Вони звернули на гірський серпантин і, орієнтуючись за дороговказами, відшукали шлях до кришталевого храму. «Питання в тому, чи говорить Еванс Вайт правду?» – зауважив Гаррі. Ендрю з'їхав на узбіччя, поступаючись дорогою трактору. «Гаррі, дозволь поділитися з тобою досвідом. Понад 12 років я розмовляю з людьми, в яких найрізноманітніші мотиви, щоб мені брехати або говорити правду. З винними і невинними, вбивцями і кишеньковими злодіями, з невротиками і флегматиками, з блакитноокими немовлятами і зачерствелими мерзотниками, з соціопатами, психопатами, філантропами». Ендрю спробував знайти ще кілька прикладів. «Я тебе зрозумів, Ендрю». «Чорними і білими. Всі вони сиділи і розповідали мені свої історії з єдиною метою, щоб їм повірили. І знаєш, якого висновку я дійшов?» «Що неможливо визначити, коли брешуть, а коли ні?» «У точку, Гаррі», – вигукнув Ендрю. «У класичних детективах будь-який сповнений самоповаги сищик з точністю визначає, коли людина бреше. Дурниці! Людська природа – ліс дрімучий, який ніколи не пізнаєш до кінця. Навіть мати не знає сокровенних таємниць своєї дитини». Машина зупинилася перед розкішним зеленим садом із фонтаном, квітковими клумбами і екзотичними деревами, між якими петляла вузенька ріниста доріжка. За садом височила велика будівля. Судячи з усього, це і був кришталевий храм, який вони з шерифом Німбіна так довго шукали на карті. Про прибуття гостей сповістив дзвіночок над дверима. У крамниці було багато людей. Видно, що це місто було популярним. До поліцейських підійшла худорлява жінка, що чарівно усміхалася, і з таким ентузіазмом їх вітала, ніби їй кілька місяців ні з ким було словом перекинутися. «Ви вперше у нас?» – запитала вона, наче її кришталева крамниця стала для відвідувачів місцем регулярного паломництва. Хоча хто знає, може так воно й було. «О, як я вам заздрю!» – сказала вона, почувши відповідь. «Вам ще тільки доведеться познайомитися з кришталевим храмом!» Жінка, що стояла поряд, застогнала від захвату. «Проходьте сюди. Праворуч – наше чудове вегетаріанське кафе, в якому вам подадуть найдивовижніші страви. Потім просимо до кришталево-кам'яного чертога. That's where the real action is. Now go, go!» «Ось там, де справді цікаво. Ідіть вже, ідіть!» І вона на прощання помахала їм рукою. Після такої передмови великим же було їх розчарування, коли з'ясувалося, що кафе, по суті, звичайнісіньке. Там подавали каву, чай, бутерброди і салати з йогуртом. У так званому кришталево-кам'яному чертозі у вигадливому освітленні красувалися сяючі шматки кришталю, фігурки Будди в позі лотоса, зелені і сині кварци і просто дикі камені. Кімнату наповнювали тонкий аромат пахощів, переливи сопілки і дзюрчання води. Бутик здавався Гаррі досить милим, але дещо простокуватим, і дух від нього аж ніяк не перехоплювало, хіба що від цін. «Хе-хе», – посміхнувся Ендрю, вивчивши кілька цінників. «Геніальна жінка!» Він кивнув у бік відвідувачів. Здебільшого люди середнього віку з несередніми доходами. «Діти квітів виросли, і доходи їхні виросли разом із ними. Але душею вони все ще десь в астралі». Вони повернулись до першої кімнати. Жінка, що зустрічала їх, як і раніше, чарівно усміхалася. Вона взяла Гаррі за руку і притиснула до його долоні сино-зелений камінь. «Ви козирог, чи ж не так? Покладіть цей камінь під подушку, він очистить вашу кімнату від будь-яких видів негативної енергії. Взагалі-то він коштує $60, але, розуміючи, наскільки він вам необхідний, я віддам його за 50». Вона повернулася до Ендрю. «А ви, мабуть, лев?» «Ні, мем, я поліцейський». Він швидко показав їй значок. Жінка пополотніла і перелякано поглянула на нього. «Який жах! Сподіваюсь, я не вчинила нічого поганого?» «За моєї пам'яті, ні, мем. Гадаю, ви Маргарет Доусон, у минулому Вайт. Якщо так, чи не могли б ми переговорити з вами в окремій кімнаті?» Маргарет Доусон швидко зібрала думки докупи і, наказавши одній зі своїх службовок підмінити її за касою, відвела Гаррі і Ендрю в сад, де вони всілися за білий дерев'яний столик. Між деревами Гаррі побачив сітку, яку спочатку сприйняв за невід, але коли глянув уважніше, побачив, що то величезна павутина. «Здається, буде дощ», – сказала місіс Довсон, потираючи руки. Ендрю кашлянув. Вона прикусила нижню губу. «Вибачте, констеблю, я так хвилююся». «Все гаразд, мем. Ну і сіточка у вас». «А, оця. Ця сітка Біллі, нашого паука-птахоїда. Лежить зараз, напевно, де-небудь і спить». Гаррі зіщулився і підібгав ноги. «Птахоїд? Ви хочете сказати, він їсть птахів?» Ендрю посміхнувся. «Гаррі з Норвегії, там такі великі павки дивовижа». «Ну, я можу вас утішити. Великі безпечні», – сказала Маргарет Доусон. «А от малюсінький пустун, якого ми називаємо Редбек, отруйний». «Редбек – червона спина. Різновид каракурта». «Але він віддає перевагу містам, де можна, так би мовити, загубитися в натовпі, у темних підвалах і вологих кутках». «Здається, я таких знаю», – зауважив Ендрю. «Але повернімося до справи, мем. Це стосується вашого сина». Ось коли місіс Доусон справді взялася крейдою. «Гевенса?» Ендрю поглянув на колегу. «Наскільки ми знаємо, місіс Доусон, раніше у нього проблем з поліцією не було», – сказав Гаррі. «Ні, звичайно, не було. Дякувати Богу». «Власне кажучи, до вас ми заїхали тому, що ваш заклад якраз по дорозі до Брізбена. Ми подумали, раптом вам відомо щонебудь про Інгелхолтер». Вона повторила про себе ім'я, ніби куштуючи його на смак. Потім похитала головою. «В Евенса було не так багато дівчат, а тих, що були, він привозив сюди, аби познайомити зі мною. Після того, як народився син, у нього з тим клятим дівчиськом ім'я, якого я, здається, забула, я заборонила, я сказала, по-моєму, він повинен почекати, поки не знайде підходящу». «Чому він повинен почекати?» – запитав Гаррі. «Тому що я так сказала». «А чому ви так сказали, мем?» «Тому що так буде краще». Вона поглянула у бік крамниці, даючи зрозуміти, що їй дорогий час. «І тому, що Еванс надто вразливий хлопчик. У його житті було багато негативної енергії, і йому потрібна жінка, на яку він зможе цілком і повністю покластися. А не ці шльондри, яким би тільки запаморочити моєму хлопчикові голову». Її очі затуманилися. «Ви часто бачилися з сином?» – запитав Ендрю. «Еванс приїздить сюди, як тільки у нього випадає нагода. Йому тут спокійно. Бідненький, він так багато працює. Ви пробували трави, які він продає? Іноді він привозить їх мені, і я заварю їх чаєм і кавою». Ендрю знову кашлянув. Куточком ока Гаррі помітив якесь ворушіння між деревами. «Нам уже час іти, мем. Останнє питання». «Так». Схоже, Ендрю щось потрапило в горло, він усе кашляв і кашляв. Павутина почала розгойдуватися. «І, місіс Доусон, у вас завжди було таке світле волосся?» У Сіднеї вони повернулися вже пізно ввечері. Гаррі почувався таким виснаженим, що мріяв лише про те, щоб якшвидше повернутися до свого номера і завалитися спати. «Пропустимо по келишку», – запропонував Ендрю. «Ні, дякую», – відмовився Гаррі. «Волбері?» «Ну, це вже майже робота». «А тож». Коли вони увійшли, Брігіта посміхнулася. Після чергового відвідувача вона попрямувала до них. Очима вона прикипіла до Гаррі. «Привіт», – сказала вона. Гаррі зрозумів, що зараз хоче просто впасти в її обійми і заснути. «Ім'ям закону, 2 подвійні джини з тоніком», – зажадав Ендрю. «Я б краще випив грейпфрутового соку», – сказав Гаррі. Вона принесла замовлення і схилилася над стійкою. «Так суміки фо і гуль». «Дякую за вчорашнє, шведська». Прошепотіла вона Гаррі. Гаррі побачив у неї за спиною своє відзеркалення з ідіотською посмішкою. «Гей, там! Годі вашої скандинавської воркотні! Поки за випивку плачу я, будьте ласкаві говорити англійською!» Суворо поглянув на них Ендрю. «А зараз, молоді люди, я вам дещо розповім. Кохання – більша таємниця, ніж смерть!» Театральна пауза. «Дядько Ендрю розповість вам давню австралійську легенду, а саме історію про величезного змія Бубуру і Валлу!» Вони підсунулися ближче, і Ендрю із задоволеним виглядом прицмокнув, запалюючи сигару. «Жив колись на світі молодий воїн на ім'я Валла, який донестями кохав дівчину на ім'я Мура. А вона його. Валла відбув племінний обряд посвячення і тепер був чоловіком, значить міг собі вибрати за дружину будь-яку жінку племені за умови, що вона не одружена і кохає його так само. А Мура його кохала. Вала дуже не хотів розлучатися з милою, але за традицією він мав піти на полювання, щоб принести здобич у дарунок батькам нареченої. Лише так весілля могло відбутися. Одного чудового ранку, коли на листі ще не висохла роса, вирушив Вала в дорогу, уструмивши в волосся кілька білих пір'їн какаду, щоб їх дала йому Мура. Поки Вали не було, Мура подалася збирати мед для свята. А проте його було не так легко знайти, і їй довелося піти від стоянки далі, ніж звичайно. І прийшла вона в долину Волонів. Над долиною залягла дивна тиша. Не чулося ні птахів, ні комах. Вона вже хотіла піти далі, як раптом побачила гніздо, а в ньому великі яйця. «Треба взяти їх з собою на свято», – подумала вона і простягнула до них руку. Тієї ж миті вона почула, як по каменях щось повзе, І не встигла Моура ні кроку ступити, ні рота розтелити, як величезний рудувато-жовтий змій обвив їй лоно. Моура намагалася звільнитися, але в неї ніяк не виходило. Змій почав душити її. Дівчина поглянула в небо і спробувала вигукнути ім'я Вале. Та їй забракло повітря, а змій душив її, душив, і врешті-решт витиснув до краплі все життя з Моури і переламав її усі кістки. Потім змій поповз туди, звідки й приповз. У тінь, де його неможливо було розгледіти, бо всі кольори зливалися в один у грі сонячних променів між деревами і каменями долини. Лише через 2 дні понівечене тіло Моури знайшли в долині волонів. Невтішне було горе батьків дівчини. Мати плакала і запитувала в чоловіка, що вони скажуть Валлі, коли той повернеться додому. Ендрю сяйливими очима поглянув на Гаррі і Бригіту. «Багаття вже догоряло, коли на світанку наступного дня з полювання повернувся Валла. Хоча похід був тяжкий, кроки воїна були легкі, а в очах промінилася радість. Він підійшов до батьків Моури, що мовчки сиділи біля багаття. «Ось мої дарунки», – сказав він, і здобич його була багата – кенгуру, вомбат і стегна ему. «Ти якраз устиг до похорону, Валло, який мав стати нам за сина», – сказав батько Моури. Здавалося, Валло хтось добряче вдарив, і йому погано вдавалося приховувати свій біль і скорботу. Але як загартований воїн, він стримав сльози і сухо запитав. «Чому ви не поховали її раніше?» «Тому що знайшли її лише сьогодні», – відповів батько. «Тоді я піду за нею і зажидаю її душу назад. Наш Віринун складе її зламані кістки, а я знову вдихнув її душу життя». «Пізно», – відповів батько, – «її душа вже відлетіла туди, куди потрапляють душі всіх померлих жінок. Але живий ще вбивця. Ти виконаєш свій обов'язок, сину?» Валла пішов одних, не мовивши й слова. Він жив в одній землянці з іншими неодруженими чоловіками племені. Але навіть із ними він не заговорив. Декілька місяців Валла сидів самотою, не долучаючись до загального співу і танців. Одні гадали, він намагається загартувати своє серце і забути Муру, другі говорили, що він хоче піти за Мурою в жіноче царство мертвих. «У нього не вийде», – говорили вони. «Жінки потрапляють в одне царство, а чоловіки – в інше». Якось до вогнища підсіла жінка, яка сказала, «Ви помиляєтеся. Просто він затоплений у думки про те, як помститися за свою наречену. Може, ви думаєте, досить просто взяти спис і вбити Буббура, рудувато-жовтого змія? Ви його ніколи не бачили, а я бачила одного разу, коли була маленька. Я посивіла з того дня. Це було найжахливіше видовище на світі. Повірте мені, Буббура можна перемогти лише хоробрістю і хитрістю. І я вірю, що у цього молодого воїна вони є». Назавтра Валла прийшов до вогнища. Його очі сяяли, здавалося, він навіть був веселий. Він запитав, хто піде з ним збирати смолу. «У нас є смола?» – здивувалися його гарною настрою одноплемінники. «Можеш взяти у нас?» «Мені потрібна свіжа смола», – відповів він, засміявся, побачивши їх перелякане обличчя, і сказав. «Ходімо, я покажу, навіщо мені потрібна смола». Цікаві пішли за ним, а коли вони зібрали смолу, він повів їх у долину волонів. Влаштувавшись на найвищому дереві, Валла попросив решту відійти на край долини. З собою він узяв лише вірного друга. Сидячи на дереві, вони вигукували ім'я Бобура, і луна розносила їхні крики долиною, залитою сонцем. Раптом витикнулася рудувата жовта голова. Змій прислухався, звідки долинають крики. Довкола кишили маленькі рудувата жовті зміїнята, що вилипилися з тих яєць, які бачила Моура. Вала і його друг зліпили із смоли великі балабухи. Коли Бубур побачив воїнів, він розкрив пащу, висолопив язика і кинувся на друзів. Був полудень, і сонце яскраво висвічувало білі зуби і червону пащу Бубура. Але в ту саму мить Вала кинув найбільшу балабуху прямо в розкриту змієву пащу. Щелепи мимоволі зімкнулись, і зуби зав'язли в смолі. Бубур почав качатися по долині, але ніяк не міг звільнитися від смоли, зав'язлої в пащі. Те ж саме Вала і його друг зробили з іншими зміями, і незабаром їх можна було не боятись, бо вони не могли розтиснути щелеп. Потім Вала погукав решту людей, і ті просто перебили всіх зміюк. Бубур таки вбив найвродливішу дочку племені. А потомство Бубура рано чи пізно виросло б у таких самих страшних гадів. З тих пір таких жахливих рудувато-жовтих змій в Австралії поменшало. Але людський страх не зник, а зростав із кожним роком. Ендрю допив свій джинтонік. «А мораль?» – запитала Бригіта. «Кохання – таємниця більше, ніж смерть, і треба остерігатися змій». Ендрю розплатився, дружньо поплескав Гаррі по плечу і вийшов з бару.